God eftermiddag og velkommen til De Sorte Spejdere denne onsdag den 12. marts 2008. Mit navn er Anders Breinholt, og umiddelbart ved siden af mig, der sidder min bedste ven, kollega og medvært på De Sorte Spejdere, det musikalske talkshow De Sorte Spejdere, Anders Lund Madsen. Hey. Hvis jeg kigger til venstre, der kigger jeg ud i vores... Dronningelogen. Der sidder vores tekniker Peter Lovs, der sidder filosofen, som hedder Carsten Holtz. Normalt, Gryfrid Nielsen er på vej og sidder hernede, det er vores redaktionschef. Og Rebecca, vores lille slavepraktikant. Vores journalistpraktikant, ja. The Gimp. Hvor er hun? Hun er jo ikke på programmet i denne uge, kan jeg forstå. Hun er blevet udlånt, kan jeg forstå. Man har valgt at outsource fra ledelsens side, så redaktionen i dag er... Så hun sidder på noget callcenter og ringer på noget, hvis man har bøvl med sin selvrisiko. Ja, det er rigtigt. Inden for tryk. Ja, så sidder hun der. Så er det Rebecca, der tager telefonen, men held og lykke med det, Rebecca. Kan du huske Pusher 1-filmen? Og også 3'eren, tror jeg, det er. Nej. Nå. Jeg kan godt huske dem, jeg har ikke set dem. Der er der en, der hedder Kussekurt. Og Kussekurt, han er... det, der var med Pusher-filmen, kan man sige... Ja. Det var, at det var Mads Mikkelsen, som spillede i 1'eren og 2'eren. Fantastiske film, 1'eren og 2'eren, jeg har hørt. Var han pusher? 3'eren han ikke med i. Nej, det var han. Han var bare misbrug og tyv. Han var en del af, hvad skal man sige, skyggesiden i det danske samfund, om man vil. Fantastiske. Det er han også god til. Ja, men helt seriøst, fantastiske film. Og der er i Pusher, mange af dem, som havde biroller, eller de mindre roller i filmen, i filmene, det er nogen, der i virkeligheden også var det, man kan kalde bad guys. Ikke? Oh. Og der var Kussekurt, som er især med i 2'eren faktisk, tror jeg. Han er sgu ikke med i 1'eren, er han det? Hvad laver han? Kussekurt er en forbryder. Og så viser det sig nu, at Tryk kører reklamer, hvor man kan møde en brandmand, for eksempel, som snakker. På deres hjemmeside, ikke? Kører de sådan nogle internetbanner-reklamer, hvor at... Man skal lade være med at have åben ild under gardinerne. Ja, eller hvis det brænder voldsomt i en gryde med fedt, skal man huske ikke at smide vand på. Man skal selvfølgelig lægge håndklæde over. Skal have brandtæppe. Brandtæppe. Altid have brandtæppe. Og skal man huske at have det grønne rør i køkkenet, og så kan man lige hive brandtæppet ud af. Det er flot. Så skal resten af familien ligge i afløbssideløg. Det er rigtigt. Mens det skal. Ja, og med en hjertestarter. Absolut. Men der er Kussekurt. Han er så blikfang i de her reklamer. Nå. Og Kussekurt, han er en rigtig indbrudstyv i gamle dage. En ægte indbrudstyv? Ja, så det er et ægte indbrudstyv, som også var i Pusher 2-filmen. Og hvem var det, der fortalte mig i øret, eller var det i den film? Jo, det kan jeg da godt huske, jo. Hvad? I 2'eren mener jeg, det er. Hmm. Der er der et stort røveri i en BMW-forhandler, som ligger lige rundt om hjørnet her faktisk, som hedder Søren Valsø i gamle dage, som hedder Jan Nygaard nu. Det var ham, der solgte alle ministerbilerne i øret, Søren Valsø dengang. Det var BMW'er, ikke? BMW, stor udstilling hernede. Han sælger også en af verdens dejligste biler, en Mini Cooper. Sælger han også. Og der i 2'eren, der er der et stort røveri i filmen, altså Pusher 2, nede i den butik der. Mm. Det sjove er så, at jeg har lavet mig fortælle, at der gik ikke mere end 3-4 uger, hvis nok, så vidt jeg husker, efter man har lavet optagelserne. Det er jo en helt ny historie, jeg sidder og fortæller, og det er en helt ny film. Det er meget, det er meget aktuelt. Meget aktuelt. Jamen, det er godt. Så var der sgu et rigtigt indbrud dernede. Nej. Jo, og de stod dernede og tænkte, har det her noget med filmen at gøre? Tror vi, kan det være nogle af dem fra filmen? Nej, de er jo bare skuespillere jo. Det er jo ikke rigtig 20. Men der kan man så se nu Kussekurt. Ikke at sige, det er Kussekurt, der lavede det der. Absolut ikke. Kussekurt har også en stor rolle i 3'eren, hvor han lige kommer ind i en grillbar og giver Zlatko Boric heroin, tror jeg det er. Så det. Der er der gået klip af noget. Ja. Velkommen til et meget interessant program i dag. Filmteamen. Man kan høre, at det bliver godt allerede nu. Det, som står... Det er faktisk i vores manuskript. Ja, som vi jo har her. Der står der nogle helt andre ting, end det, vi lige har snakket om her. Hold op foran webcamet. At det hedder intro-team, eller intro-snak-team 1, ikke? Ja. Der er nogle helt andre ting, så jeg har faktisk prøvet ud af manus og fortalt en helt anden historie. Jamen, det er jo det, der gør det her program så helt uforudsigeligt. Unikt. Skal vi spille et stykke musik? Jeg synes, vi spiller et stykke musik, ja. Og det er også fra en film, fordi vi bevæger os lidt i film, tema, kan jeg mærke nu her. Ikke? Og det er jo den nye film, Juno. Ja. Den har jeg heller ikke set. Men den er pokkers god. Det er den med alle dyrene, ikke? Jo. Dyr på Narnia 4. Juno 5, og det er sådan nogle dyr på en båd. Og der er kun én af dem, så derfor overlever de ikke. Ej, den lyder rigtig fed. Ja. Musikken er god, ikke? Ja, top. Lad os høre. Sådan der. Er filmen lige så langt som nået? Filmen er væsentligt længere. hvorfor trækker du ikke mikrofonen lidt hen til dig, så får du ikke holdt ryggen i løbet. Jeg vil godt lide, det her det giver sådan en Larry King måde at snakke på. Nu har vi jo været i Amerika, ikke? Ja. Og det skal det også handle om lige om lidt. Men jeg vil bare sige, at og who am I to speak, som man siger på godt dansk. Ja. Men nu har jeg set Larry King hver dag derovre, ikke? Mm-hmm. Og han får omkring 80 millioner i løn om året. Larry ja. King, kan vi fortælle til dem, der ikke ved det. Han er talkshow-vært på Larry King Live på CNN. Har interviewet 2.000 mennesker. Det er mange. Og det er lykkedes ham at interviewe 2.000 mennesker og ikke stille et eneste kritisk spørgsmål. Det er altså ret vildt, at det kan lade sig gøre. Det er aldrig forekommet. Nej, jeg ved ikke, om det er blevet sendt i Danmark, og jeg ser mig i verdensborgeren, der er rejst rundt. Men der var Janet Jackson var inde, og det var det mest tandløse lort, jeg nogensinde har set. Ja, det var ikke imponerende. Det var lidt ligesom Politikens interview med Anders Fogh Rasmussen omkring George Bush. Der, helt så ukritisk var det ikke. Ej, det vil sige... Der tror jeg, du måske lige strammer. Meget på vil jeg godt læse op for Politikken. Ja. Fordi da vi sad i flyveren og rejste til Amerika, ikke? Ja, vi har været i Amerika. Der kan man se, og jeg elsker Politikken. Det er, Marianne, om det er en af de bedste viser, der findes. Og det er sagt uden satire. Jeg kan virkelig godt lide Politikken. Ja, ja, ja. Jeg ser deres kultursektion, ikke? Det er sjovt. Ja. Og det, man kan se, der er forskellen på læserbrev i Ekstra Bladet og BT, for eksempel, det er, at det er tit sådan noget... Det er ikke så velovervejet, vel? Mm. Og når man optager læserbrev i Politikken eller Berlingske Tidende eller Information, så er det nogle læserbrev med lidt mere substans i. Jeg tror, at folk tit er lige så ophidset, som det er, hvis de skriver til i øvrigt, mener jeg, i Ekstra Bladet. Mm. Men det er lidt mere raffineret, kan man sige, i Politikken. Mm. Og her er et fra Davidsen og Bille, som bor i Solbjerg Have på Frederiksberg. Allerede der er vi jo oppe i socialgruppen. Det kan man sige, ikke? Og det er også Solbjerg Have 28. Det er ikke anden til venstre, eller 2450 SV, 7. Midt for med svalegang. Altså det er ikke så tavligt. Ingen svalegang. Det er Solbjerg Have. Og der bliver ikke udstillet mange røde papir i den blok, om jeg så må sige. Der er ikke mange indlæggelser. Nej, det tror jeg ikke. Ikke andet end, så er det i hvert fald lille, så er det ude i Skovs Hoved, og det er sådan noget sol, eller noget, altså noget krop, eller hvad det hedder. Hvad hedder det, Anders? Krop. Ude på sanatoriet, for ud og få lidt sol. Skod. Nå, ja, der kan du få... Skod, jeg skulle ikke, det er Skod. Skodsborg. Nå, Skodsborg, okay, Skodsborg, ja. Sanatoriet. Modtaget. Skovsår. Skovsår, du er en lille skovsårdreng, hva'? En skovsårdreng. Ja. Det er altid finere at bo på lige en ulige nummer, det ved du godt, ikke? Jeg bor også i nummer 68. Jeg bor i nummer 35. Så jeg har stadig lidt at stræbe efter. Ja. Kom. To dugfrisk, det er læserbrev fra Politikken, som er bragt ikke søndags, men forrige søndag. Solbjerg Have, er det ikke også der, Handelshøjskolen ligger? Jo, det er det der nye byggeri, som er meget fancy. Jeg har engang været med Handelshøjskolen, ikke? Jeg havde en kæreste, der gik der. Var så igennem metaldetektoren? Nej, fordi det er jo, det der, det er jo ikke CBS, det er jo den rigtige Handelshøjskole, okay, ikke? Ja. Det er derude, hvor de er rigtig fine de år. Og så midt inde i det hele, det er rimelig nyt. Og så, fordi jeg er sådan lidt nervøs, jeg har aldrig rigtig bevæget mig rundt på uddannelsesinstitutioner som sådan. Og der er der så en, hvad fanden er den, 10 cm høj, kantstenagtig, midt inde i sådan en stor aula, man kommer ind i. Og der er så vand i. Nej. Jo. Så er der så sådan en stor sø midt i det hele, og den har jeg da trådt op i foran hele Handelshøjskolens fredagsbar. Det var da rigtig flot. Godt. Yes, det var også en fed historie. Det Politikken var en fed historie. Forrige søndag. Følgende læserbrev. Godt. Kom. To dugfriske eksempler fra privatiseringssuccesen på Danmarks bemærkelsesværdige effektivitetsniveau. Allerede her er der brugt flere ord, og så lange ord, end der nogensinde har været brugt på Ekstrabladets, eller i det der fucking Nationen. Mm. Ekstrabladets læsere, som nu skriver via avisen for bladet, ikke? Godt. To dugfriske eksempler fra privatiseringssuccesen på Danmarks bemærkelsesværdige effektivitetsniveau. Ja. Et korrekt frimærkedækket postkort lagt rettidigt i kassen og afsendt fra Frederiksberg SØ den 14. februar når sin modtager i Frederiksberg NV den 16. februar, altså 2 dage efter. 8 stoppesteder, 5 minutter i bil eller fugleflugtslinje alligevel. Og det er nu, det bliver godt, ikke? Jeg synes, det er godt. Det havde været hurtigt at spide kortet på et pindsvin og sende grislingen afsted med en GPS. Det havde været hurtigt at spide kortet på et pindsvin og sende grislingen afsted med en GPS. Ugen efter modtager vi et brev til en vis Limoni. Husstanden rummer ingen af navnet Limoni, så vi returnerer det med et kort korrigerende bemærkning. 2 dage efter ligger herr, fru Limonis brev igen i vores postkasse. Jamen, er det ikke mageløst? Spørger Davidsen og Bille. Det er fandme smukt, der. Det er, så man bliver helt glad ind i. Ja. Nu spiller vi lige et stykke musik. Ja. Og så om lidt, Anders, ikke? Ja, hvad så? Så skal vi have... Vi er nået tænderne. Vi kan ikke komme højere. Hvad er der sket? Hvad er der nu sket? Vi har været med i Se, der sket. Fuck, det er rigtigt. Og vi vil godt spille klippet for Se, der sket. Det lyder måske... Jeg ved godt, det kan lyde arrogant. Og hvad har I været med i Se, der sket? Se, der sket er jo TV2-regionernes... Kremen og kremen fra alle regioner. Hvor man samler alle regionerne. Ja, i, ikke alle, eller, det bedste. Ja, det fineste. Bedste. Nej, hvad skal vi høre? Den skulle vi ikke have hørt. Men vi hører den alligevel. Ja, fuck. For det er Joao og nummer, der hedder Beautiful Lie. Joao spiller jo i Danmark. Det gør han igen. Jeg siger det ikke. Store Vega. Joao er fint. Og han spiller Lille Vega. Og også i Aarhus. Vi fortæller lige om lidt, hvornår, ikke? Ja. Joav, og nummer, der hedder Beautiful Lie. Joav. Han spiller i Danmark igen, og det gør han den 5. juni på Vauxhall i Aarhus. Grundlovsdag. Ja, og så dagen efter fredag den 6. juni i Lille Vega i København. Billetterne kan købes nu via billetlugen.dk. Eller i Fona. Det er dejligt. Fona er et fantastisk sted at købe billetter, fordi at, hvis man er heldig, så møder man en ekspedient, der kan tale. Ja. Man kan i det hele taget sige, at billetsalg herhjemme til koncerter, der er virkelig nogen, der har... Altså, det er godt service-minded, det er i det hele taget ikke noget problem. Okay, byerne er enormt små. Jamen, det er fantastisk. Det er virkelig, det er virkelig, virkelig dejligt. Det er endnu et symbol på, at kapitalismen fungerer. Ja. Den 5. juni i Vauxhall. Også farsdag i øvrigt. Så kunne der lige være en lille farsdagsgave der. Så skal man køre et slips med en øloplukker i. Ja, og så lige ind i foret på slipsen. Ja. Så sidder en billet til Joao. Ja, det er faktisk inde ved siden af øl og øloplukker. Ja, så kan du få en øl og en tur i Lille Vega. Nej, det er så i Aarhus. Ja, det er rigtigt. Dagen efter. Ja, tak. Den 6. juni i København. Allerede på fredag er der jo Amy McDonald her i København. Ja, det er rigtigt. Det og er også i De Sorte Spejder. I Lille Vega, og det kan man glæde sig til. Ja. Hun kommer her og spiller et par numre. Ja, det hun spiller også her i vi har den som De Sorte Spejders powerplay den her uge. Ja, det glæder mig meget til. Også mig. Men kære lytter, og det kan opfattes arrogant, og det er det overhovedet ikke. Det er bare den store glæde, vi har ved, at vi er som sådan ikke med. Eller det er vi. Nej. Eller vi bliver omtalt i et indslag. Ja, ja. I det program, der hedder Se, der skete. Kan du ikke fortælle, Anders, hvad Se, der skete er? Se, der skete er vel, kan man sige, at hvis fjernsyn var kongefamilien i Danmark, ja, så ville Se, der skete være prinsgemalen. Prinsgemalen, ja. Prins Henrik. Ja. Som jo egentlig er ham, vi alle holder af. Mm. Og som, jeg vil ikke sige, han er den største, men han er absolut i top 3, 4, 5, 6. Ja. Altså de små prinser. Top 8. Ja. Eller, det er også Grevinde Golf. Han er fint på vej ind i en top 10, eller 20, sådan en brutto. Mm. Han er lige deroppe, ikke? På samme måde har jeg set, der sket også et fantastisk flot program i hele radiofamilien. Ja. Eller TV-familien, undskyld. Hvor man ser hen til det, kom hver uge. Mm. Og hver uge, der sidder en redaktion, jeg ved ikke, hvor den sidder. TV Midt og Vestjylland, tror jeg. TV Midt og TV Midt. Og udvælger og monitorerer simpelthen alle regionalstationers, og mange regionalstationer er der på TV2. Der var 12. Det er nok skåret ned. Ja, nej. Der er TV Øst, TV Østjylland, TV Midt Vest, TV Nord, TV Syd, TV Bornholm og TV Løje. Der er 7, er jeg bange for. Ikke mere. Og så TV Fyn, undskyld, 8. Ja. 8 styks. Og de sender jo en halv eller 25 minutter hver eneste dag. Mm, plus den lille raket til sidst der. Og så er der en frækker der. Hvor der er sådan et brunch eller lignende program. Alt muligt sjov. Ja. Og der er jo meget, der konkurrerer om så at blive det fineste indslag, som bliver sendt i Se, der skete en gang ugen. Og bare det med at være i Se, der skete. Det er så fint. Det er, så, det er ligesom kommet til olympisk leje. Ja. Og vi skal lidt tilbage i tiden, fordi det er altså sådan. Så kæmper de her 7-8 TV2-regionstationer om at komme med. Og der er indslag på. Der er masser af indslag derude i landet, som presser sig på. Yeah. Og der derude i Østersøen, der ligger vores knytnæve mod øst, som du så dejligt plejer at kalde Bornholm. Bornholm. Problemet er bare, at der sker ikke lige så meget Bornholm, som der gør for eksempel i Østjylland. Og derfor har Bornholm sjældent... Det er ikke hver dag. Det er ikke hver uge. Store indslag med. Jeg vil lige sige til Bornholm. TV2 Bornholm er jo den, der har den absolut højeste dækning af alle regioner. Det kan du regne med. Alle på Bornholm til TV2 Bornholm. Ligesom at DR Bornholm er den radio i verden, hvis nok der har flest lyttere, hvis man ser på dækningen. Ja, altså, der er ingen mere dedikerede mennesker end Bornholm. Ja. Og det, der så er det interessante nu, det er, at Bornholms, TV2 Bornholm er endelig kommet igennem, yes. Set og sket filteret. Og i al ydmyghed har vi da haft en lille bitte finger med i det spil. Til sydenadende. Men lad os da høre. Fordi her er, hvordan det lød, der set og sket TV2 Bornholm lavede et indslag, der viste sig, hvor meget opmærksomhed Bornholmermarked.dk, en hjemmeside, som vi tidligere har omtalt her i programmet, har fået. Og hvilke dejlige ting, man kan finde på hjemmesiden. Det var 1 minut og 17 sekunder. 300 mennesker på et døgn, Anders. Det eksploderede. Det er den nyhed, som rammer TV2 Bornholm. 300 mennesker vælger at det stede med. Altså, hørte du det? Jeg hørte det godt. Det er jo ikke bare det. Anders, en lille stil. Anders, fra 2400... Som er det almindelige japsi-japsi. Til 2700 på et døgn. Det betyder, at der er 300 mennesker, som har siddet og lyttet til radio og tænkt, jeg skal ind, hold da kæft. Jeg skal koste, hvad det vil, så skal jeg ind og se, hvad der er på og alle tider nu, sandsynligvis, hvis jeg er adgang til computer, tænker, hvad var den hjemmeside? Hvad hedder den? Og hvad er der lige nu? Vi kan ikke sige det, fordi så går det simpelthen ned, fordi allerede nu kan jeg da se, med en stigning på 300 i løbet af 24 timer, der vil jeg sige, den impact, det her program har fået efterhånden. Vi skal virkelig tænke over, hvad vi siger. Ja, det skal vi altså. At vi ikke gør nogen ked af det, når der er så mange mennesker. Altså, vi kunne jo, Anders, vi kunne jo have indflydelse, hvis der var valg, for eksempel. Altså, med den her, der kunne vi jo få folk til at sige... 300 mennesker her. Stem bare på Anders Fogh Rasmussen, så vil alle gå ud og gøre det. Altså, med denne impact. Ja, eller drikke det der Søborg sodavand med solbær. Gatorade. Drik Gatorade. Gatorade, ja. Eller blive hjemme i dag fra arbejdet. Ja, så vil alle gøre det. 300 mennesker. Sæt ild til et gardin. Ja. Det er sindssygt. Lad være, i øvrigt. Ja, det er sindssygt. Jeg kan sige, at på Bornholmermarked lige nu, der er nogle fede ting. Jeg siger ikke, hvad det er, fordi så folk kommer op. Nej, men du vil gerne fortælle dem lidt, så, ikke? Ja, jeg vil godt fortælle dem lidt. Spiller vi et stykke musik? Hey, det er Foo Fighters. Det er det nemlig. Og så om et øjeblik, De Sorte Spiders programoversigt. Her er Foo Fighters. Alligevel, det havde været hurtigere at spide kortet på et pindsvin og sende grislingen afsted med en GPS. Der var noget, jeg lige ville læse op. Jo, det var fordi, der var en lytter, der spørger her. Det seneste indslag med Kasper fra Thy fra i går kan ikke afspilles fra hjemmesiden. Er det noget, I vil se på? Der er folk, der arbejder på sagen. Det er i den grad nogen, der arbejder på sagen. Det jeg bare vil sige, det er, at det er meget nemmere og meget bedre for os alle sammen, hvis man godt kunne tænke sig at høre et indslag fra De Sorte Spejdere, som er et indslag, som ikke har noget fra TV2 eller noget andet at gøre, at gå ind på vores hjemmeside, dr.dk-spider, downloade vores seneste podcast, 196.701 personer. 907, undskyld. Undskyld, 907 har valgt at gøre det i februar måned, og du skal også være velkommen. Og ja. Man behøver sikkert ikke at have iTunes. Jeg vil foretrække det, hvis jeg var dig. Men man kan. Man kan. På alle mulige andre programmer, der kan det lade sig gøre at downloade podcasten. Og det kan gøres hver dag efter programmet, omkring kl. 1800, ikke? Det er det gode. Anders, vil du ikke være sød at læse op? Ja, det er, fordi... Vi har valgt at bringe programmet i dag. Gud, det vil jeg meget gerne. Vi har først en introduktion, som vi for så vidt har lavet allerede, men der er et par overløbsemner, som vi vil beskæftige os med i løbet af programmet. Mm. Det er Mette, der har gjort os opmærksom på nogle mishistorier på TV2's hjemmeside, vi vil inkorporere. Ja, så. Der er kødgardinerne, der bliver sænket om lidt, fugleinfluenzaen er muteret. Læserbrev, politikken har du været inde på, og så har Malou Aamund endelig, Anders. Nej. Og jeg ved, du ikke ved det her. Hun er blevet ordfører. Nej. Hun har fået et ordførerskab, og nu vil jeg... I Venstre? I Venstre har hun er blevet med Danmarks Liberale Parti, som hun hele tiden har gerne ville. Ja. Hun mærkede bare først, at hun kom ind på Christiansborg. Ja. Efter to måneder i Ny Alliance. Kan du huske Ny Alliance? Mm. Der er meget stille om dem. Det er meget stille om dem, ja. Men hun er der heller ikke længere. Taberparti. Og så derfor er hun henne partiet med flest ordførerskaber i hele Danmark. De har jo 53 ordførerskaber med det nye ordførerskab. Men og hvilket ordførerskab det er? Ja. Vil vi ikke fortælle nu? Nej, det er en quiz. Det er en quiz, ja. Og du har lavet en quiz. Det lyder da dejligt, det glæder mig meget til. Jamen, quizzen er bare, hvad hun blev ordført. Ja, det finder vi ud af, ja. Okay. Så er Annie og Erik blevet vores allesammens venner, takket være TV Danmark. Kanal 5. Kanal 5. Det er det, TV Danmark, er det ikke? Jo, det hedder det ikke. Et program med Erik, som jo tjente en del milliarder på at sælge Navision. 30 stykker, vel ikke? Sammen ham og brormand, tror jeg. Og der kan man jo nok tale om det, der hedder en lillebror-effekt, fordi Erik har da slået til Sørens siden, ja. Og det er fred med det. Ja. Han blev forelsket i Annie, og det blev han allerede inden, at pengene, om jeg så må sige, var høstet, fordi at Annie på det tidspunkt drev en hårsalon, så vidt jeg husker, eller hvad er det, nej? En skobutik og et ret stort solcenter. Et, kan man sige, overraskende stort solcenter. Vi sætter scenen senere. Præcis. Kan man sige det? Se, der sket. Ja, vi skal sætte scenen, hvor vi har lyst til. Det er vi skal bare passe på med, at folk ikke går ud og sætter scener, fordi vi siger det. Ja, det er faktisk rigtigt. Der er 300 scener sat. Undskyld, kære lytter, jeg vil sige lige igen. Det er bare for den. Det er bare, hvis du lige vil få lyst til at gøre noget af det, vi siger, så vil jeg sige, lad være med denne kæmpe indflydelse, vi har. Ja, vi tør ikke. Fra 2400 til 2700. Til 2700 på et døgn. Ja. Hold da kæft. Og nu tager jeg en torté her, ikke? Og så pludselig går man ned, og så begynder der kø nede ved Perkstil i handen i København. Det er jo ligesom de gamle Coca-Cola-reklamer, eksperimenterede med i 60'erne, tror jeg det var. Ja. At så valgte man at lægge en lille billede af en cola og nogle popcorn og der var midt inde i filmen, og så løb folk ud. Der var en Columbo. Og det er jo et meget interessant Columbo-setup, hvor mordet blev begået, fordi man havde klippet et lynhurtigt billede ind af en iskold, dejlig glas cola midt inde i filmen, hvorefter offeret gik ud for at få sig en cola og blev slagen ihjel. Og det kunne Columbo regne ud. Og jeg fandt vejret ud af, hvorfor ingen af de andre, der var i biografen, blev grebet af denne trang, for det var kun mor-offeret. Vi har også i programmet Claire Variante. Okay. Ja. Vi har Ude og Hjemme. Mm. Vi har en Christoffer Meinert, Breaking News, ja, hvor i Filosofen, han spiller en ikke uvæsentlig rolle. Ja. Og så er vi en... den har vi, og så er det Tillesbingo. Det bliver et godt program i dag. Det tror jeg på. Og så har jeg det, at min datter har fri i dag. Ja. Hun går til terminsprøve. Mm. Hun er fantastisk sød. Og så sidder hun derhjemme, og så spørger, er der ikke noget, du gerne vil høre? Og så siger hun, der er én sang, jeg gerne vil høre. En eneste sang, jeg rigtig gerne vil høre. Og du ved, hvor svært det er at gå til terminsprøve. Ja. Man er ikke glad. Man er ikke på toppen. Ja. Så jeg har lovet at spille den her sang. Tilfældigvis er det også den sang, vi hørte i lørdags i New York, da Sia spillede for os inde i Webster Hall. Ej, hvor dejligt. Ja, det var fantastisk. Så man kan sige, at det her det er jo også en sang til alle dem, som går til terminsprøve. Lige præcis. Netop nu. Det skal nok ende godt. Lige om lidt, så er I alle sammen fri, og så skal I ud og arbejde i kulturen. Eller noget, ikke? Ja. Her kommer den, Sia fra New York. Iron Maiden og Run to the Hills. Det betyder løb til bakkerne. Det gør det. Løb. Run, Forrest, run. Er bakken åben? Nej. Eller er den? Jeg ved det ikke. Hvis han ligesom kan få dem ind i Style Mansion. Hvad hedder det? Er bakken åben? Bakken er jo en forlystelsespark, som ligger i Dyrehaven lidt nord for København. Er der gratis at komme ind? Det, der sker... Koster penge at komme ud? Det, der sker en gang om året, det er, at... Alle motorcykelentusiaster. Det er, når det åbner, så kører alle på deres motorcykler igennem byen og hele vejen op nordpå. Og når det lukker igen, gør det også. Jeg har aldrig forstået, hvorfor. Nej, men det er noget... Og det er jo blevet større og større i de senere år, fordi mange af disse friværdismiddelalderne mænd har købt sig en... Kawasaki. Ja, eller en Yik Yang Hao, en af de der rigsmaskiner. Nej, det tror jeg, friværdi, du undervurderer det friværdien lidt, fordi der er der også mange i sådan nogle, der køber sådan Harley Davidson. Mm. Og så ligger de der. Må jeg fortælle, eller en Honda Goldwing, må jeg fortælle en historie? Ja. En, der hedder Anders engang. Nej, han er sgu ikke Anders. Hvad fanden hedder han? Åh, det har jeg glemt. Historien det er meget, en gammel svag skolelærer, som var lavet værd med. Han var ikke skolelærer mere. Mm. Og... det var på Samsø og sådan noget, og han havde et job, som han gad ikke være skolemær mere. Og han havde bare et rigtig dejligt, rart menneske, som ikke længere... han var blevet efterlønsmodtager, tror jeg nok. Eller han har i hvert fald... Han havde tænkt, ved du hvad, det skal være simpelthen de unge dage. Jeg skal ja. Nu er ungerne ved at flytte hjemmefra. Jeg skal have den her skide motorcykel. Hvis han er på efterløn, så burde de også være ved at flytte hjemmefra. Ja, nej, men det kan jeg ikke huske, hvad han var, for jeg tror, jeg siger alt for meget nu. Og jeg vil ikke sige hans navn, fordi så ved han, det er ham. Vi kan da kalde ham Esben. Esben køber en motorcykel. Så efter ikke har haft motorcykel i en 30-40 års penge. Og så skal Esben jo ud, og han tænker, hvor gør jeg? Jeg kører ned igennem Tyskland. Jeg skal da bare afsted fri som fuglen, ja. Lædersæt og det hele, og kører der nedad. Og det, som motorcyklister jo altid gør, de hilser jo altid på hinanden. Høfligt. Du ved, de giver lige et vip med fingeren, men det havde Esben så glemt. Så det Esben, han gjorde, når han kom og kørte med motorcyklen ned gennem Tyskland, der, eller ned gennem Tyskland. Motorwaffe. Eller, hvad hedder det? Det hedder bare Autobahn. Autostradagen. Ja. Og han ligger der på motorcyklen, og så har han glemt, at når man hilser, så løfter man jo lige to fingre, du ved. Sådan lidt cool og lidt tjekket. Ja. Og der er også en anden årsag til, at man kun lige løfter to fingre. Det er, at når man kører 150, så er der meget vind. Men det glemmer Esben, så Esben han løfter jo lige hånden op. Hejsa! Og hånden sådan op i en vinkel på, hvad er det her? 90 grader. Oh! 45. Og så er han til at vælte, og så ned igen. Og så var det, han havde glemt. Så han er ukul. Han fik lært at vinke på den rimelig cool måde derefter. Det var ikke sådan med hele armen op. Hej så, venner. Og på den måde har du også i nødskald fortalt lidt af problemet med denne store åbningsmotorcykelceremoni op ned langs Strandvejen. Mm. Fordi at mange af de motorcyklister er jo lidt op i årene. Ja. Og derfor kan jeg godt have lidt svært ved at betjene deres redskab. Ved du, det også er fedt? Nej. Det er, jeg havde engang 45 scooter, sådan en Vespa. Det er noget af det mest fine her. Ja, og det var en rigtig fed Vespa. Var den hakket? Det var problemet var bare, det kan jeg ikke udtale mig. Var den boret? Det kan jeg heller ikke udtale mig. Var den tunet? Var den planet? Det kan jeg ikke snakke om. Var den gear? Nej, det kan jeg ikke sige noget om. Og man skulle bare hive sådan en stus ud af, ja, af udstødningen, så kørte den. Lige lidt smule højoktan. Ja, altså ned i Italien, der kører den jo 200. 600. Så det er jo bare fordi, de har sat den i en udstødning. Men det, der var sjovt, det var fordi, at ikke fordi den lignede motorcykel eller noget som helst. Det var, når man kørte på den i byen, så det var altså lige hils på motorcyklerne. Og så var der nogle motorcykler, og det skal man, hvis man har 45 knald. Så de hilser motorcyklerne, og så er der nogen, der kommer til at hilse, og så ser de, at det er den lille tavlige nummerplade bagpå, og så pis! Jeg hilste på en 45 knald, og så kan man se, man har hisset sin motorcyklist op, der bliver dumt, jeg fik også hilst. Det er meget sjovt. Og det er billigt sjovt. Lille, det er gratis. Man skal bare... Hvis der er nogen, hvor der står noget med 666 eller 1% på vesten, på det der køretøj, de har på, eller nede under, der er et halvt mærke, hvor der står et eller andet, ja, der lader man være med at hilse. Der kigger man bare lige ud af det, eller man trækker sgu bare ind. Man kan jo godt hilse jo. Ja. Det er jo, ikke, det er jo altid god stil at hilse, vil jeg sige. Skal vi ikke spille et stykke musik? Jo, det er da en god idé. Så ryger Malou Omen-quizzen. Nej, vi laver Malou Omen-quizzen. Nej, vi kan da spille et stykke musik, nej, så tager vi laver quizzen og indnyder. Det er jo en god idé. Fordi folk også tænker nu, gud, hvor de snakker meget. Jamen, vi snakker meget i dag, men det er også fordi, vi er fyldt op, synes jeg, med gode ting. Ja, vi fylder op med gode ting, men du ved godt, hvem der sidder også og lytter med på programmet i dag, ikke? Det er faktisk og der er det vigtigt, at vi gør et godt indtryk. Det er rigtigt. Så jeg ved ikke, hvad gør bedst indtryk? Lidt satirisk spas eller et stykke godt musik? Spas får vi netop at vide. Ja, ja. Så skal vi have en quiz, Christoffer Meiner, som jo er dagens nyhedsmand. Kom lige herind, Christoffer. Må han ikke være med i quizzen? Det må han da i høj grad, men han er jo bare så velorienteret, han sikkert kan svaret. Okay, så han er med, han er med, han er med, han er med. Han er, jo, han er med i nyhedsstrømmen. Nu kommer han ind i lokalet. Christoffer Meiner, vi skal lave en quiz, for det er sådan, at hende her dame, som jeg spiller klippet nu, prøv at høre. Han skal ikke stå inde for projektet længere. Jeg tror ikke på projektet. Missionen var rigtig, men evnen til at gennemføre det politiske projekt har ikke været der. Og jeg bliver nødt til at være ærlig over for mig selv. Jeg kan ikke gå ind hver dag og kæmpe for noget, som jeg ikke tror på længere. Det er Malou Omund. Malou Omund. Anders, vil nu lave en quiz? Og selvom du ved det, Christoffer, det er det, der er det sjove ved quizzen her, så siger du det ikke det rigtige, vel? Endnu. Eller det må det. Anders, hvad er det, vi skal gætte? Quizzen er, at Malou Omund endelig har fået et ordførerskab. Der er 53 ordførerskaber i Danmarks Liberale Parti, verdens største parti, og verdens flest ordførerposter. Og quizzen går så ud på at gætte, hvilken af disse ordførerposter har Malou Omund fået. Jeg læser nu fem op, og jeres svar skal komme lige derefter. Er I klar? Er du klar, Anker, Christoffer? Ja, jeg har 100% klar. Kaldte du ham Anker? Anker, er du klar? Må vi kalde dig Anker? Jeg er klar, Jørgen. Ja, tak. Er hun blevet A, EU-ordfører, B, uddannelsesordfører, C, ligestillingsordfører, D, søfartsordfører, E, teleordfører eller F, turismeordfører? Jeg, må jeg først... Box A, Anker? Nå, det er Christoffer. Nej, box B, Jørgen. Jeg vil gætte på, hun er blevet søfartsordfører. Vi lukker for boks B, og så er det. Det var også det, jeg ville have gættet på. I gætter begge to på? Ja, vi gætter begge to på søfartsordfører. Det er forkert. Hun er blevet en innovationsordfører. Det var et trikspørgsmål. Nej, og det er nej, det fineste, man kan blive, det er innovationsordfører. Det er jo opfindelser. Det vil sige, hvis der er nogle opfindelser, og nogen, der har spørgsmål til dem, så er det Malou, der skal svare. Men Malou glæder sig til at få innovationstopmøde 2015 til landet, og hun kæmper så hårdt for, at det bliver ude i Bellacenteret. Så er der virkelig noget. Det er fint. Ved du, hvad innovation er? Altså virkelig. Det er jo det, Anders. Alt det nye, det bliver samlet i Malou nu. Hvor langt er det nummer, vi skal spille nu? Det er pisse langt. Undskyld, det er møg langt. Ja, 8 minutter og 30 sekunder. Det er svært at presse ikke på halvandet minutter. 2 minutter. Det kan vi simpelthen ikke. Så skal det spilles virkelig hurtigt. Kan du stoppe det en gang bare, Peter? Det var nemlig Faithless, og det skal vi næsten spille senere. Ja, det synes jeg. Så har jeg måske et andet nummer. Ja, men det skal da være et meget kort. Det var 2.35, det er også for kort. Jeg har og nu er der kun halvandet minut. Ah, pisse, det kan vi ikke nå. Undskyld, Sørens. Hvad kan vi nå der? Prøv at høre. Okay. Hvis han ligesom kan få dem ind i Style Mansion. Man kan jo lave meget sjov med lyde. Hvem er egentlig så... Se, nu redder jeg lige det halvandet minut her. Hvis han ligesom kan få dem ind i Style Mansion. Hvem er egentlig søfartsordfører? Vil du vide, hvem der er søfartsordfører? Ja. Står der det? Ja, men de har da en søfartsordfører. Det er Lars Christian Lilleholt. Og jeg har telefonnummer på ham. Skal vi ringe og spørge ham om noget søfartsrelateret? Filmordfører. Ja. Turismeordfører. Ældreordfører. Hjemmeværnsordfører. Jamen, det er sgu da ikke seriøst. Det er sgu da noget under forsvarsordfører, er det ikke? Nej, hjemmeværnet. Og så er der en skovordfører. Det er Henrik Høgh. Alt om skov, ikke om krat. Det er jo under kratordfører, der er Kim Andersen. Hvad blev der af Britte? Psykiatriordfører Sofie Løde. Mm. Underløde. Ordfører vedrørende udsatte grupper. Ja. Det er en undergruppe under retsordføreren. Kære lytter, lytter til De Sorte Spejder. Vi sender direkte på B3, og lige nu træder vi det, man kalder godt grundigt vande. Jamen, men gør vi. Også fordi Anker, han hjælper ikke meget til. Nej, der er ikke meget for Anker at sidde over i nyhedsboksen. Filmordfører. Christoffer Anker Meinertsen. Han vil om et øjeblik opdatere på det seneste fra ind- og udland. Og med for den forbindelse rose nogle af vores kollegaer. Dyrevelfærdsordfører. Det er to udland, det der, der bliver sendt klokken 7:30, ikke? Ja. Det er fantastisk. Ja, det er rigtig godt. Det skal man se, og det bør man sætte sig ned og se i aften. Selvom man ikke får set regional. Sætter man TV'en til, for det er uden. Det er et dejligt, dejligt program. Et øjeblik sporten først på 3 nyheder med Christoffer. Klokken er 15. Hvad hedder nogen, Anders? Let's start a band. På vores hjemmeside dr.dk/spejder, der kan du klikke, hvor der står playlister, og så kan du se og høre, hvad det er, vi har spillet i programmet. Det er vores egen, helt private playliste. Ja, der er ikke noget at gøre. Så hvis du ved, hvad der bliver spillet i De Sorte Spejder, så er det også De Sorte Spejders hjemmeside, du skal ind på. Ja. Det er også selv samme hjemmeside, du kan downloade vores podcast. Der er mange, mange af de intelligente lytter, vi har, som er søde at sende gode tips og råd til os, fordi de ved, at vi også i høj grad lever af disse gode tips og råd. Og det vi, jamen det vi gør nu, det er, at vi spiller et nummer med Faithless ned under, imens du læser rådet op. Jeg troede, det var Tangerine Dream, og jeg havde røget has. Men kan du høre det? Kan vi få det rumklang på, tror du? Ja. Check. Check. 1, 2, 2. Er det sådan? Bliver det for meget med musikken også, måske? Det kan da godt være, det lige er i år. Nej, det tror jeg, det hænger sammen. Okay. Bare han ikke begynder at synge lige pludselig. Det er fra hjemmesiden goderåd.dk. Det lyder rigtig fedt, ja. Under rubrikken andet. Ja. En hurtig lur. Man bliver ofte frisk af en meget kort lur. Ønsker man kun lige at falde i søvn, og derefter blive vækket med det samme. Hvem gør det? Men gør man det, så kan det klares på følgende vis. Læg dig til at sove med et bundt nøgler i hånden. Når søvnen indtræder, vil nøglerne falde på gulvet og vække dig. Det er rigtigt. Men så er der forskellige bemærkninger til dette råd fra andre brugere af hjemmesiden. Der er en, der skriver, det kommer der an på, om du sover inderst i en dobbeltseng, eller om du ligger på gulvet. Det er rigtigt. Du kan også have tæpper på gulvet. Så er der en, der skriver, man får hovedpine efter en meget kort lur. Jeg tager altid et bundt nøgler i hånden og falder i søvn. Så har jeg nærmere tendens til at holde godt fast i dem, da min hånd lukker sig op dem som en babyhånd om ens finger. Så er der en, der foreslår, at man kan stille væk uret. Det er også en god idé. Bundt nøgler kan ikke få mig til at op af min begyndende søvn. Det virker faktisk næsten. Jeg prøvede det og vågnede, da jeg lagde mig på mine bilnøgler. Anders, det her fører ingen vej. Nej, det gør det ikke. Og det der med hovedpine forstod jeg slet ikke, fordi at, hvad var det med nøglerne, der så gjorde, at han ikke fik hovedpine eller hvad? Nå, men nu passer det også med, at Faithless er så langt henne, at der snart bliver sunget, og her kommer der beat. Så er der en der. Vi hører det her nummer, og så vender vi tilbage med Tillidspinko. Det er lige det, vi gør her. Faithless og Insomnia. Det her nummer, ikke? Det er, hvis man ejer en bil, uanset hvor godt eller dårligt anlægget er i det, ja, så skal man bare skrue op, og det forvrænger, sidder der måske kæresten ved siden af, siger konen på. Det skal det. Det er meningen. Det skal forvrænge, og så skal det bare sige i højtalerne. Ja. Det er... Der er så meget, man får ud på den måde. Måske er det de bedste numre, der nogensinde er lavet i verden inden for den genre. Det ja, og så... lige om det spiller vi, så kan man sige et kontrastnummer til det her, ja, som jeg også synes er fantastisk. Ja. Men som er en anden genre. Hvad var det? Man skal jo ringe 70 3 gange 20, hvis man kunne tænke sig at deltage i Tillidsbingo. Ja. Og det foregår på den måde, at man ringer ind. Man har en, man ringer ikke ind, før man mener, man har bingo, ved at lige have lov understreget. Og så bingo får man, når man mener, man har det. Så ringer man ind. Når vi tager telefonen og siger hallo, så siger man Tillidsbingo. Ja. Og så er den, den ged der beder, hvad så må sige. Så har man en lille interview, seance, og så får man sin præmie. Og det er igen i dag Jan Erik Messmann, som læser op fra torsdagsbingo på Kanal 2 fra 1986. Mener jeg, det er idrættens det er svært at sige, hva' Anders? Idrættens torsdagsbingo. Torsdagsbingo, som blev sendt på Kanal 2. Og skal vi ikke bare hoppe ud i det, spring som man siger? Ud, spring ud. Vi hopper ind i den. 89. Første nummer 89. 63. Jeg vil sige, at musikken i dag bliver spillet af Weather Report igen. Ja. Yeah. Nummer 12. Nummer 12. Hov. Det var også allerede populært dengang, hva'? Det er også et godt nummer. 35. Hallo? Hallo? Lige nu i køen. Hallo? Kjellers Bingo. Det er fuldstændig rigtigt, Anders. Det første, der blev sagt, var, vi går ud i køkkenet, var jo en bemærkning, en regibemærkning, kan man sige, fordi at vedkommende, der tilsyneladende har vundet, altså stod inde i nærheden af radioen. Ja, det var ikke til os. Det var ikke henvendt til os, så jeg godtager den. Jeg skal vi over til overdommeren, filosofen. Hallo, filosofen, hvem taler vi med? Hvem taler vi med? Mette. Goddag, Mette. Hej, Mette. Tillykke. Tak skal du have. Og velkommen til programmet. Mette, befinder du dig i et industrikøkken lige nu? Nej, det gør jeg ikke, men jeg bevandt mig nu i mit eget køkken lige nu. Ja. Du har et meget stort køkken. Ja, det har jeg. Ja. Og et køkken, der tilsyneladende befinder sig langt væk fra radioapparatet? Ja, om jeg har lige gået op på et værelse og slukket for radioen. Mette, bor du i Stein Mansion? Nej, jeg bor ikke i Stein Mansion, det gør jeg ikke. Mette, må jeg spørge om noget? Ja. Hvor ringer du fra? Godt spørgsmål. Jeg ringer fra Valby. Ja, det er Valby. København. 2500? Ja, lige præcis. Ja. Er det selve Valby? Det er Vierslev. Så er det jo ikke downtown Valby. Men så er det jo Vierslev alligevel. Det er ude ved Grøntorvet. Det er lige præcis det, der. Ja. Hvordan er det, Mette? Det, jeg tror faktisk, det er første gang, vi har nogen, der bor så tæt på Grøntorvet. Man skal kalde Mette for Erde Mette, bare fordi hun er tæt på Grøntorvet. Erde Mette. Hvordan er det, Mette? Det synes jeg stadig. Du er hurtig, din lille figur. Lille humor. Så bliver man klippet, og så er man hurtig. Mette, hvordan er... Mette, er det godt at bo ved siden af Grøntorvet? Det er dejligt. Ja. Benytter du dig tit af at tår på tåret om morgenen og gå og dufte til blomsterne og kigge på grøntsager? Og falder der noget af vognene nogle gange, når de svinger ud derindefra? Så nej, løber man og samler op. Det må jeg indrømme. Det gør jeg ikke så tit. Nej, okay. Mette, vil jeg spørge om noget andet? Ja. Hvad laver du til daglig? Det er godt. Jeg studerer ude på Handelshøjskolen. Upsan. Så har du også stået i vand, ligesom min ven Anders Breinholt? I vand? Ja, han fortalte lidt tidligere i programmet, at han havde stået i vand ude på Handelshøjskolen, fordi han var forelsket i en pige. Nå, nej. Men nu har jeg selvfølgelig ikke været forelsket i en pige ude på Handelshøjskolen, så det kan være, det er det. Det kan du nok nu med det, vil jeg sige. Men det var mere, det er den derude ved Solbjerg Have, tror jeg, eller hvad det hedder. Ja. Er det derude, du går? Ja, det er det. Men der er der i indgangen, der var der engang sådan et bassin midt ind i det. En vandkunst, tror jeg, man kalder det også. Er der stadig? Ja, der går sådan en sådan noget vand igennem hele bygningen. Ja, jeg tror, det er korrekt betegnelse af løber. Men det er ikke. Der kan godt gå vand på Handelshøjskolen. Hvis man siger på Handelshøjskolen, vand skal gå, så går det. Men det har jeg engang trådt op i. Hold, det er på fødeafdelingen. Du har trådt op i det? Ja. Hvad studerer du på Handelshøjskolen, er det med det? Jeg studerer matematik og økonomi. Upsen. Sikkert også spændende studie, var? Ja, det synes jeg. Ja. Hvad vil du gerne være, når du bliver stor, er det med det? Jeg vil godt være økonom. Det er godt. Det er godt. Kunne du tænke dig at få et job i Danmarks Radio i så fald? Fordi der er der brug for... Det må jeg jo lige se på til den tid. Hvornår er du færdig med det? Hvad er det med det? Det er jeg om 4 år. Hold nu op, det er længe. Du kan jo sådan set godt nå at springe fra endnu jo. Og blive noget med medier eller kultur. Ja. Hvorfor skal det være sådan noget produktivt erhverv? Må jeg spørge om noget? Som økonomistuderende, hvordan vil du vurdere den truende recension, som påvirker vores samfund i øjeblikket? Eller er det bare en medieskarp by? Jamen, det er bare en medieskarp by. Altså, sådan går det jo en økonomi. Der kan du se, Anders, det der pis med, at rentefradraget er på vej til at blive truet, det kan du godt glemme. Er det Mette, siger, vi skal være tryg. Sov tryg, siger det Mette. Mette, har du en kæreste? Ja, det har jeg. Hvad hedder han eller hun? Hun hedder Camilla. Hun hedder Camilla. Og hvor lang tid har Camilla og dig været sammen? 6 år. Ja, 6 år. Det er længe. Skal I giftes, Mette? Eller er I allerede? Eller er I gift? Eller registreret partnerskab, eller hvis jeg hedder i så fald, ikke? Altså, det har vi ikke lige diskuteret. Nej, men det er bare tænkt på. Hvis I nu skulle giftes, det kan I jo ikke blive en kirke, vel? Nej. Så skulle I op på Rådhuset. Og nu bor jeg så godt nok på Frederiksberg. Så er der Mads Lebæk, der vil kunne... Lebæk er god. Det, han er en god dreng. Han har jeg lavet radio med engang. Det er lige meget. Men ellers, det er bare hen imod det var. Lad os nu sige, at valget bliver gift på Københavns Rådhus. Hmm. Vil I så helst have Rit Bjerregaard, Gunnar Stark eller Claus Bondam? Som giftefoder. Claus Bondam, helt klart. Hvorfor? Fordi han er homoseksuel? Nej, fordi han er klart bedst til at lide folk. Fordi han er tyk? Der kan Gunnar Stark jo ikke være med. Nej, Rit heller ikke. Nej, du det. Ja. Men I har ikke overvejet ægteskab, så det er et helt hypotetisk spørgsmål. I øvrigt bor I på Frederiksberg. Og vi bor i Valby. Det er korrekt, Valby, så er det jo... Nå, så er det jo. Så hold bliver, det, Gunnar, så bliver det jo Claus Bondam. Men I er ikke, det er ikke noget, man... Nej, Anders, vi skal ikke være Kirsten Giftekniv her. Men hvorfor skal I ikke gifte? Ja, hvad er der egentlig? Hvor gammel er du med det? Hvor gammel er I, dig, Camilla? Jeg er 21, og hun er 23. Der er tid nok, som man siger. Så er det også roligt. Ja, vi har ikke travlt. Mette, I, du har lige hørt, hvad Camilla studerer, eller laver. Ja. Jamen, hun studerer kommunikation ude på RUC. Ups. Ja, okay. Godt. Også et godt studie. Så er der en del gruppearbejde der, men det er da mærkeligt, fordi du er superliberalisten, økonomen. Det er det, der gør det. Det er den spænding, Anders. Det er den spænding i det forhold, der gør, det er så sundt og holdt så længe. Den sorte uddannelsesinstitution, altså de virkelig liberale. Går du med slips også? Indimellem gør jeg. Ja, nemlig. Se, der kan du se. Med og ikke noget med at træde op i vandet. Næ, vi går udenom. Og så flipper Camilla ude for RUC, ikke? I må have nogle interessante middag om aftenen. Det tror jeg også, de har. Det er det, Anders. Mette, du har vundet en sort spejder-t-shirt. Ja, og det har Camilla i sandhed også. For er der noget, der er vigtigt at blive eksponeret på, så er det RUC. Ja. Ja, og Hans Højskolen. Absolut. Og Mette, det du skal gøre, det er, at du skal sende en mail til satansyngel@dr.dk, og i emnefeltet skriver du. Er der. Ja. Ja. Og sådan er naturligvis din navn, din adresse og størrelsen på dig, Camillas trøje, valg. Tak fordi du ringede, og tillykke med gevinsten, og have en rigtig god dag. Har du nogen bil? Ikke i nærheden. Nej, det er i orden. Mette, tusind tak. Anders, hvad findes der i et køkken, man kan tænde? Nej, det er lige meget. Det bliver langt. Det er mere, fordi vi skal nå i dag at spille to omgange. Vi når det aldrig. Ja, det er rigtigt. Mette, tusind tak, fordi du ringede. Og held og lykke med økonomistudiet, og det var dejligt at snakke med dig, og hilse Camilla rigtig mange gange. Tak. Det skal jeg nok. Husk Camilla at sige tak for et godt program. Og sige til Camilla, at jeg er tosset med hende allerede nu. Hende kan jeg godt lide. Ja, jeg kan også. Mette, kan vi da også godt lide? Jeg kan godt lide dem begge to. Ja, fedt. Kan I have det godt? Tak. I lige måde. Moin. Moin. Hej. Hej. Nå, så Camilla sidder der og råber. Det er hippie Camilla. Ja, det er hippie Camilla. Hej. Hun er allerede på joint nummer 18. Ja, snart i Brug. Ude på Brug. Hvad hører vi nu, men? Dusty Springfield. Og jeg elsker dig. Ja, og lige måde. Hvis vi skulle giftes, Anders, skulle det så være Gunnar Stark, Rit Bjerregaard eller Claus Bondam? Dem alle tre, og de skulle ligge stramt bundet hen i et hjørne. Kniblet. Ja. Bring out the games. Det gode ved musik fra den tid, altså som 60'erne jo var, eller er, eller... det her nummer var fra 60'erne, og det gode ved det, ikke? Ja. Det er, at nummerne ikke særlig lange, og så er de som regel pisse gode. Undskyld, jeg på den måde. Jamen, det var fordi, man havde det, der hed longplay-plader dengang, og der kunne være 6 nummer på hver side, og så måtte man simpelthen lige fatte sig i korthed nogle gange. Og lidt senere, eller i hvert fald inden vi slukker og lukker for i dag, så skal vi have et andet nummer fra dengang. Det er Lollipops, og det der nummer, der hedder Naked When You Come. Som er fantastisk. Dansk nummer, og fantastisk. Og inden da skal vi også have dansk. Ja, skal vi have et nyt nummer fra Tue Vest, som også er fantastisk. Og en plade, der kom i mandags, og den skal man også gå ud og købe. Ja, det skal man egentlig. Men vi mangler stadig. Der sidder vel omkring 299 mennesker derude med bingoplader og summer af spænding på, bliver det mig, der får pladen fuld. Vi har jo en række er gået til Ærtemette fra Valby. Ja, tak. Og nu spiller vi pladen fuld. Anders, er du klar til at sætte Jan-Erik Messmann i gang med oplæsningen? Du kommer her. 46. 46. 46. Jeg behøver jo egentlig ikke at sige det. Jeg kan godt lide, at du siger det. Nummer 19. 19. Nummer 19. 9 minutter. 39. Sjælden. 39. Hallo? 89. Lettestango. Hej. Ah, hvor er det smukt. Tillykke. Hvem har vi igennem på telefonen? I har Frank igennem. Goddag, Frank. Frank, du befinder dig i din bil, kan jeg høre. Har du mulighed for umiddelbart at kunne trække ind til siden og tage dit headset af? Åh, ja, så skal jeg altså finde den nærmeste restplads, så jeg kører ud på en motorvej lige her. Det kan jo godt være svært. Det er bare det er mere fordi, at samtalen, som du ved jo, hvis du kender programmet, kan godt gå hen og blive lidt lang. Og det kan også blive lidt lang for lytterne. Men lad os se, om Frank finder en restplads, inden vi er færdige. Hvor kører du henne, Frank? Så kan vi da måske hjælpe dig. Nå ja, så finder vi da lige et krakskort her. Nå ja, så kan vi se. Jamen, jeg kører ved noget, der hedder Kirke Fjelleslev, kan jeg se. Det tror jeg ikke eksisterer i virkeligheden. Men det er ude på motorvejen. Kirke Fjelleslev? Nej, det er Fatsa Morgana. Det er nede på Lolland Falster? Ja. Nej, vi er lidt højere op. Vi er omkring Ringsted. Så kommer der, det du kan gøre, det er, at hvis du kører forbi, er du kører forbi Sorø? Ja, hvis han er Ringsted, så er han kørt forbi Vandtårnet. Har du set Vandtårnet? Nej, men var lige op. Så er tanken, den er du kørt forbi. Den er kørt forbi. Så kommer der en tank i Sorø, du. Men mange tank i Sorø. Jo, men lige ude i motorvejen er korrekt. Der ikke. Men så den næste store afkørsel, det er først ved Ringsted. Ja, men det er jo ikke en restplads, det er bare en afkørsel. Ja, men så kunne man køre op på tanken der. Rigtig nok. Men Frank skal jo også hjem. Frank, er du på vej hjem eller ud, om jeg så må sige? Jeg er på vej hjem efter et møde i det jyske. Hvad har mødet handlet om, Frank? Det handler om tryksager. Det er et godt emne for et møde. Så stopper man op om morgenen sådan onsdag og tænker, jeg skal til Jylland og holde møde om tryksager. Ja, kører gennem regn og slud, og så ender man op i Herning. Herning, dejlig location for et tryksagsmøde. Naturskønne opgivelser. Frank, har jeg ret, når jeg siger, at Herning er jo tryksags Danmarks hovedstad? Er det ikke noget, det er? Er det? Man kan ikke sige tryksager uden også at sige Herning. Nej, det kan man ikke. Det tror jeg, der er lidt om. Hvad for tryksager handlede det desangående om? Jamen, det drejer sig jo om alle mulige offset-tryksager, brosyrer og postkort, og hvad der ellers nu måtte herske hen på det offsetske marked og verden. Frank, har du nødblink på bilen? Ja, det har jeg. Jeg tror, det går ud over en Mercedes bagved. Nej, det går ikke. Nej, det er jo ikke så meget. Det er mere også fordi, at du skal nå jo med blinklys og sådan noget, så du skal altså finde sted at holde ind snart. Det er du godt klar over, ikke? Ja, jo, men det kommer også lige vi ved stadig. Det er nærmest hastigt, Ringsted. Hvor stærkt kører du? Nej, det er lige meget. 130, så man når. Naturligvis. Frank, ja, okay, du er så på vej fra Herning. Jo, men jeg skal da måske høre, gik mødet godt? Ja, det synes jeg faktisk, det gik godt. Skulle du sælge eller købe? Sælge. Og faldt der et salg sted? Ja, det er ikke det. Sådan sker det jo ikke lige inden. Men de vurderer lige en positiv stemning. Ja, det er jo det, ikke? Og synes jeg så lige en hedersmand, og så går det vel sin gang. Og hvilke postkort er det? Hvad skal der være på postkorten? Kan du løfte lidt af sløret på det? Nej, det kan jeg ikke løfte sløret på. Naturligt. Altså, jeg ved det jo heller ikke faktisk, fordi det kommer jo først, når det så skal trykkes. Når det er lykkelig øjeblik, det indtrammer. Nå, nu er der altså kun 1 kilometer til Ringsted N. Sådan, det er fint. Det er altså godt kørt. Så kører du bare af der og holder lige ved afkørselen. Det må du godt. Ja, ikke? Jo, fordi ja. Men Frank... Vi ved faktisk ikke, hvor Frank bor. Frank, den bedste tryksag, du nogensinde har solgt. Ja. Hvad var det? Ja, hvad var det? Den bedste tryksag, jeg nogensinde har solgt. Det er svært. Der er jo mange oplevelser. Der er mange. Gange. Ja, der er jo nogen, der har været sjovere at hive hjem, og sværere at hive hjem, og nogen, der har været lavet til tiden. Og... Har du nogensinde været involveret i Ferskvandscenteret, der ligger ved Silkeborg? Nej. De har altså nogle fantastiske tryksager. Jo, altså ikke andet, jeg har været besøgende der. Nå, men jeg tænker på tryksagsmæssigt, har du ikke været i en lille... Nej, det har jeg simpelthen ikke. Offset tryk. Så kan det da være, Frank drejede fra, tror jeg. Så holder du, Frank, er det rigtigt, så af med headsettet? Ja. Det er bare sådan her, overfører lyden her. Allerede nu ved vi, en bil, der kører 130, så er der en del mærker, der er udelukket jo. Ja, Hyundai blandt andet. Ja. Og Kia er vel også udelukket? Jo. Kia er visse modeller. Seat. Jeg skal lige sige til lytterne nu, det Frank han er. Han er i modfase i dette øjeblik. Det er meget sjældent. Er du med, Frank? Ja, jeg er med. Okay, Frank, må jeg spørge dig om noget? Nå, ja. Hvor bor du henne? Jeg bor på Frederiksberg. Nej. Frederiksberg, ja. Er du gift, Frank? Er du gift, Frank? Nej, det er jeg ikke. Har du en kæreste? Ja, sådan en god veninde. Mm. Hvad hedder hun? Hun hedder Anne. Og I har ikke overvejet at blive smedet i hymens lænker? Nej, ikke endnu. Hvor lang tid har du kendt Anne? Og et lille års tid. Wow, så er det også ganske nyt. Frank, må jeg spørge, hvor gammel er? Jeg er 47. Okay. Og, men jeg vil sige, Frank har en meget ungdom stemme. Jeg ved, at kan det på 30. Ja. Ja, men det er jo ikke for fedt, eller? Hvor gammel er Anne? Nej, må jeg spørge om det? Ja, hun er så noget yngre. Hun er 36. Nå. Men det er også... Så det kan være, det er derfor, jeg har den unge stemme, jo. Mm. Ja, du bliver holdt ung af Anis. Det forstår jeg ikke. Strepsil. Det er strepsilerne. Frank, vi skal til at ringe af, faktisk. Ja, men vi skal høre... Nu er du kørt ind til siden, og derfor skal vi bede dig om at aktivere det blinklys. Og så skal vi... Det er aktiveret. Okay. Og så vil vi se, at vi får lige lyden her. Ja, tak. Det er et lækkert blinklys. Det er æstetisk lækkert blinklys. Det er et fantastisk små blinklys. Jeg vil godt have lov at kætte. Jeg ved, hvad det er. Ja, okay. Jeg siger, det er en Passat. Det er en af de store, og det er en af de nye. Og jeg vil sige, at det er en Pogoids, og det er en 407. Nej. Og der er også jo et læderret i den bil der. Det er der, men det er ikke en Peugeot. Det er ikke en Peugeot, og det er heller ikke en BMW, og det er heller ikke... Det er en fransk bil. Fransk bil. Så har vi over i noget Citroën. Så er det en C5. Uden læder. Det er lige meget. Hvorfor sige, at vi har jo ikke gættet? Nej, vi har ikke gættet. Hvad var det? Nej, det har jeg jo ikke. Nej, det er en C5'er. Citroën. Er du glad ved den? Nej. Det tænkte jeg nok, Frank. Det kunne jeg ligesom høre. Men det er firmabilet. Men det er lige 3 år mere i den, så kan du få dig en ny. Hvad skal være næste gang? Og beskatningen på en Passat og en C5'er må sgu være den samme, du. Ja, det eller en Audi A4. Ja, for den sags skyld. Jeg tror, at C5'erne er billigere end en Passat. Ja, det er okay, men det kan selvfølgelig også godt være, at når du som sælger skal man jo tænke over, man skal have lidt, man skal ikke se for bladet, når man kommer ud. Det er jo det, det er det, hvor ejendomsmæglerne, de helt har taget fejl. Ja. At så kommer de en 745 L i et eller andet. Range Rover. Og så, det går så dårligt for os. Ja, men må ikke de sælge dem nu, når benzinen er stedet så meget, at de går jo ikke mere på literen, vel, i øjeblikket, selvom de sælger færre hus. Det er rigtigt. Ej, det er nå, Frank, du skal sende os en e-mail, satansyngel@dr.dk emnefeltet, der skriver du Style Mansion. Og så skriver du Annes er din størrelse. Ja. På trøjer. Og så navn og adresse. Og så siger vi tak, fordi du vil ringe, og kør forsigtigt hjem. Tak. Og god arbejdsløst. Tak, tak for lige måde. Og hils Anne mange gange. Ja, tillykke, Frank. Det skal jeg gøre. Tillykke. Tak. Moin. Moin. Kan vi ændre om, så vi spiller Lollipops i stedet for? Er det okay? Så ryger Tove Vest ud. Nej, det når vi også, tror jeg. Jeg vil bare så gerne spille. Ja, vi tager den nu. Er det okay? Og så tager vi Tove Vest allersidst. Prøv at høre, ja. Det bliver varm ind i. Ja. Og det gør jeg oprigtigt. Det, de hedder Lollipops. Det er dansk. Det er fra 768. Ja. Og Naked When You Come hedder nummeret. Og med det, Anders, så skal vi sige tak for dag. Vi ses eller lyttes ved i morgen. Når klokken er 1400 her på kanalen, som jo hedder der B3. Og husk vores podcast, den er jo klar. Meget snart. Inden klokken er 18 i dag. Og er der noget, vi kan sige om i morgen? Hvis han ligesom kan få dem ind i Style Mansion. Jeg vil bare sige, se det nu i aften. Klokken 21.30 på TV 4. Pik. Kanal 4. Danmarks fedeste fjernsynskanal, SBS Net. Her er Tue Vest fra hans nyeste, seneste plade med nummeret en... Hun vil bruge flere dage på at blive nøgen. Prøv at høre. Lige bortset fra 80'er-gitaren i 7 sekunder. Til bort fra den, og så nyd det her. Tue Vest fra hans seneste plade. Køb den. Hør her. Det var dagens udgave af De Sorte Spejdere. Du kan vælge at høre dagens program som podcast. Efter klokken 18 kan du downloade programmet via dr.dk/spejdere.